Prince remix van de Japanse Madonna. We'll be right back. Department Armin van Buuren. Armin staat vanavond in de O in Arnhem en Den Haag. De playlist tussen de platen die hij gedraaid heeft vind je op zijn site vanaf morgenochtend. Armin.nl. Ja, ik smeer hem zo, want ik ga dadelijk naar de O in Den Haag. Dat is namelijk de O Trophy. Een discjockeywedstrijd met allemaal nationaal talent. En de winnaar die is te horen in Dance Department of de Party Night binnenkort. Dus ik ga mijn functie als jurylid vervullen daar zo. Dus Jur, jij gaat even zitten, hè? Of ga je staan? Blijf maar staan. Dadelijk dus meer Dance Department. Blijf erbij.